Mai reggel Jézusnak a nevét fogjuk tovább nézni, és a mai reggel az egyik legcsodálatosabb nevéhez érkeztünk, azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És ezt fogjuk a mai reggelen megnézni, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Ehhez kérlek titeket, hogy nyissátok ki a Bibliát a János 11-nél. És imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy megnyithatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy a te igéd az élő és ható. Köszönjük, hogy a te igéd a szellemnek az a kardja, amely belénk hasít és elkülöníti, hogy mi azok, amik a mi érzéseink, a mi gondolataink, és elkülöníti ezt az igazi lényünktől te benned. Elkülöníti az igazságtól. Köszönjük, Uram, hogy te vagy az, aki rávilágítasz a mi életünkre, rávilágítasz arra, hogy te ki vagy, hogy mi kik vagyunk te benned, és köszönjük, hogy rávilágítasz a teljes igazságra, a te ígéreteidre, arra a reményre, aki te magad vagy, és arra a reményre, amiben mi mindannyian bízunk. Köszönjük neked, Uram, hogy jöhetünk a te ígédhez, és várhatjuk azt, hogy felszabdald azokat a dolgokat az életünkbe, amiknek mennie kell, és hogy életet hoz mindazokban a területeken megmetszésként, ahol te az bőségesen gyümölcsözővé akarod tenni. Köszönjük, Uram, hogy közösen, együtt, itt a kereszted lábán át gyönyörködhetünk benned, és várhatjuk azt, hogy te az ígéreteidet a lelked által beteljesíted. Köszönjük az irántunk való nagy szerelmedet, a te kegyelmedet, a te szeretetedben, a te kegyelmedben, a te lényedben bízunk. Köszönjük, Uram, hogy a te ígéreteid szerint átformálsz bennünket, és egyre inkább olyanná teszel bennünket, mint amilyen te vagy. Köszönjük, hogy így várakozva ülhetünk te előtted, és gyönyörködhetünk a te beszédeidbe, a te lényedbe. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Amen. Biztos ismeritek Corrie ten Boom-nak azt a híres mondását, hogyha a világba körbe nézel, akkor az így teljesen el fog nyomni. Hogyha magadban nézel, akkor teljesen depressziósá válsz, de hogyha Jézusra nézel, akkor ott fogsz nyugalmat és békét találni, ott fogod megérteni, hogy miről is van szó. Ez a mai nap is ugyanígy van, mint akkor volt, és az egyik legfontosabb dolog, úgy gondolom, keresztényként, hogy tudhatjuk azt, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Ez egy óriási dolog. Hogyha megnézitek a világ összes vallását, egyetlen egy vallási vonulatban vagy gondolkodásban nincs ehhez hasonló, mint amit a Biblia tanít nekünk. Egyetlen egy más vallás nem gondolt arra, hogy majd lesz feltámadás. Sokan gondolnak, bíznak a halál utáni életbe ilyen-olyan formában, de az, hogy feltámadás lenne a halál után, ez teljesen egyedülállóan csak is a zsidók és a keresztények számára van ez az ígéret, és egyáltalán ez az elgondolás. Ez egy teljesen egyedülálló dolog. Az Ószövetségben is már nagyon sok utalást találunk arra, hogy majd fel fognak támadni a halottak. Ez egy érdekes dolog, mert bár ezek az utalások ott vannak az Ószövetségben mindenütt, mégsem annyira hangsúlyosak. Igazán hangsúlyossá ezt Jézus Krisztus tette akkor, amikor eljött és tanított erről, és beszélt nekünk erről, hogy ő a feltámadás és az élet. Az Ószövetségben, már a Jób könyvében, a 14-14-es versben találunk erre utalást, hogy újra éled majd az ember. A zsoltárok közül a 17-es zsoltárban, a 49-es zsoltárban, a 73-as zsoltárban mind-mind utalásokat találunk arra, hogy a halottak majd feltámadnak. A 16-os zsoltárban talán a legismertebb az a profécia, amiről tudjuk, hogy Jézus Krisztusra vonatkozott, hogy nem engedett, hogy a szented rothadást lásson. Biztos emlékeztek erre a részre a 16-os zsoltárból. A Dániel könyvének a 12-es fejezetének 2-es verse pedig egészen konkrétan azt fogalmazza meg a Dániel 12:2. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Ez egy egész konkrét ígéret, ami ott a konkrétan a nagy nyomorúság időszakáról szól, de ott van ez az ígéret, hogy akik meghaltak, azok fel fognak támadni. Valaki az életre fog feltámadni, valaki pedig az örök kárhozatra fog feltámadni. Még konkrétabb ígéret az Ézsaiás 26:12, mint az Ézsaiás 26:12-ben konkrétan azt olvassuk, hogy a halottaid életre kelnek, és feltámadnak a holttestek. Ez egy testi feltámadásról is szól, nem csak egy lelki feltámadásról, ugyanúgy, ahogy a dánieli profécia is testi feltámadást is ígért. Az első században éppen ezért a farizeusok úgy látták az ószövetségi írások alapján, hogy teljesen meggyőző az, hogy Isten majd a halottakat feltámasztja. Ők ezért hittek a test feltámadásában, a holttestek feltámadásában is, és amikor volt egy nagy vita ugye a farizeusok meg a szadduceusok között, akkor talán emlékeztek a Máté 22:19-ben, Jézus megfette a szadduceusokat, hogy nem hisznek a halottak feltámadásában. A Máté 22:29-ben, bocsánat, azt mondja Jézus a szadduceusoknak, hogy tévelyektek, tévedtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek erejét. Azt mondta a szadduceusoknak, hogy nagyon tévedtek, hogy nem hisztek a holttestek feltámadásába, mert igenis van feltámadás, és az Ószövetségben is elég egyértelműen látszik ez, és hogyha valaki nem látja, az azért van, mert vagy nem ismeri az Ószövetség írásokat, vagy nem bízik Isten erejébe, hogy ő ezt meg tudja tenni, hogy ő képes ezt megtenni. Úgyhogy már az egész Ószövetség is bőven teli van ezekkel az ígéretekkel, utalásokkal, konkrét ígéretekkel, hogy fel fogunk támadni, ahogy a halál után igenis lesz feltámadás. És ez egy olyan dolog, amit várunk, igazából a győzelmet várjuk, és Krisztus győzelmének a kiteljesedését, amit be is fog következni, lesz egy nap, amikor ezt meg fogjuk majd tapasztalni. Mindenkit az égvilágon foglalkoztat az a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha meghalok. Amíg fiatal az ember, addig nem nagyon gondolkodik rajta sokat, amikor kezdenek a környezetébe olyanok meghalni, akik számára fontosak, közelállóak, akkor hirtelen a halál közel kerül, és elkezd gondolkodni azon, hogy te jó ég, mi lesz, ha én oda kerülök, vagy azok, akiket szerettem, ők hova kerültek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem vagyunk tudatában, de hát nap mint nap több ezer, több tízezer ember hal meg. Csak ez neked úgy nem esik le, mert sokkal izgalmasabb hírnek tűnik az, hogy az X-faktorba kinyár, vagy az, hogy mi történik éppen Amerikában az adósságplafonnal. Ez olyan sokkal érdekesebb hírnek tűnik, mint hogyha sokkal inkább vonatkozna ez a mi személyes életünkre. Ezek kevésbé vonatkoznak a személyes életünkre, mint az a halál statisztika, hogy egy emberből egy meghal, tízből tíz meghal. Többségében mindenki meghal, majd fogjuk látni, hogy nem mindenki teljességgel, nem biztos, hogy mindenki, de azért ez egy elég erős statisztika. Ez sokkal inkább vonatkozik az életünkre, mint azok a hírek, amivel az embereknek én úgy gondolom, hogy eltompítják a szellemi odafigyelését a valóságra és az élet igazán fontos dolgairól, eltérítik a figyelmet. Tehát ezzel mindenki szembenéz, és mindenki szeretné tudni, hogy mi történik akkor, ha meghalok. Egyébként a halált, ugye ezt szerintem senki se várja konkrétan, hogy jaj, mennyire várom, de jó lesz meghalni. Hát senki nem várja a Bibliába, és azt mondja, hogy nem azt várjuk, hogy meghaljunk, hanem azt várjuk, hogy ott legyünk az Úrral. Azt várjuk, hogy, ezt a földi sátrat, ezt a földi testünket Isten lecserélje, de magát a halál folyamatát senki nem várja. Ez egy természetes dolog, hogy nem várjuk. Azért, mert számunkra a halál az egy teljesen természetellenes dolog. Azt Isten nem tette bele a teremtésbe. Amikor megteremtette Isten az embert, megteremtett ugye mindent, akkor a halál nem volt jelen. Az első halál az volt, amikor az embernek a bűnét el kellett fedezni valamivel, és egy ártatlan báránynak kellett meghalnia, hogy annak a bőrével, vagy annak a bőrével el tudja fedezni Isten az ember mezítelenségét. Ez volt az első halál. A halál az a bűn által jött be a világba. Ez nem volt az eredeti teremtésnek a része. Amikor Isten megteremtette az embert, semmi köze nem volt a halálhoz. Ezért ennyire természetellenes számunkra, és ezért nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ezért annyira fájdalmas, ezért nem tudjuk, hogy mi van vele, és ezért van az is, hogy a bűnön, a halálon keresztül az ellenség félelembe akar tartani embereknek tízezreit, millióit. Mert ez egy olyan dolog, amivel mindenkit félelembe tudna tartani az ellenség. De jött Krisztus, és legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, meghalt a kereszten értünk, kifizette az árat, ezért semmilyen jogosítélet rajtunk már nincsen, mert egyedül, egyedül, aki jogosan elítélhetne, az Isten. Az az Isten, aki adta önmagát értünk, hogy kifizesse ezt az árat értünk. Innentől kezdve nincs jogosítélet felettünk, és győzött Jézus, legyőzte ezt a fulánkot, és a halálnak ebből a testéből ő tud megszabadítani bennünket. Mind a szellemi, mind lelki tekintetben, mind pedig testi tekintetben. Tehát ez a kérdés mindenkit foglalkoztat. A kereszténységnek van erre egy egész konkrét válasza, hogy tudjuk, hogy mi lesz a halál után. Ez egy óriási ígéret Jézus részéről, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Nekünk ez biztatás, ez öröm. Na meg fogjuk nézni, hogy vannak olyanok, akiknek ez ítéletet jelent és kárhozatot. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyünk azzal, hogy Jézus mit is mondott itt. A János 11-et, ha megnézzük, ez Lázár feltámasztásának a története. Ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy itt feltámasztásról van szó, mert Lázár Jézus feltámasztotta életed, aztán utána ő újból meghalt. Ő úgymond újra élesztette, ha lehet ilyet mondani, de ő aztán újból fizikai halált halt, és majd ő is fel fog támadni akkor, amikor annak a sora lesz. De ez a történet mindenképpen egy nagyon fontos történet, mert itt a János evangélium az első 11-es fejezetekig azokat a csodákat gyűjti egybe, amiket Jézus tett, és ez a csodák közül a hetedik, a legfontosabb, a legkiemelkedőbb, a leghangsúlyosabb csoda, hogy mit is tett Lázárral. Olvassuk el ezt a fejezetet, úgyhogy egészen a 44-es versig el fogjuk olvasni. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és megtörölte a lábát hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, hogy Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt, és amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába. Milyen érdekes dolog az, hogy ugye Jézus, amikor meghallja, hogy Lázár beteg, akkor azt mondja, hogy még ott maradok még egy-két napot, És a döbbenetes a dolog, miért várt még két napot Jézus, hogyha hallotta, hogy beteg, hát oda mehetett volna meggyógyítani hamarabb. 8-as verstől folytatjuk. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta a tanítványtársainak, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Ez a 4 nap, ez egy elég fontos nap. A zsidók úgy gondolták, hogy a halottnak a lelke 3 napon keresztül visszatér, látogatja még a testet, amelyből elvált, de 4. naptól kezdve már úgy gondolták, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdett bomlani, a lélek már nem jár vissza. Jézus nem véletlen maradt még 2 napot. Kivárta ezt a 4 napot, hogy ne gondolja senki se azt a zsidók közül, hogy a visszalátogató lelke mégiscsak akkor visszaköltözött, ebbe semmi nagy csoda nincs. Nem, megvárta, amíg elkezdett szépen oszlani. Betánia, 18-as vers pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük miatt. Márta, amint meghallott, hogy Jézus jön elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor azt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Érdekes, hogy Márta hitte azt, hogy Jézus meg tudta volna gyógyítani Lázárt, hogyha itt lett volna. De nem volt hite arra, hogy most, hogy itt van, Jézus fel tudja támasztani. Tudta persze, hogy fel fog támadni, úgy néz ki, hogy ő is a farizeusokkal értett egyet, tudta, ismerte az írásokat, hogy majd az utolsó napon feltámad, persze, hogy hiszem. De azt, hogy most itt Jézus fel tudja támasztani, arra nem volt bizalma. Amikor Jézus szembesítette ezzel a kérdéssel, akkor azt válaszolta, hogy igen, hiszem. Majd a 28-as versben, miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: A Mester van itt, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, odament hozzá, de Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, vigasztalták, és látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, mikor odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ugyanazt a hitet osztja, mint Márta. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgon, és megkérdezte: Hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. 2 alkalom közül ez az egyik alkalom, amikor látjuk Jézus sírni. A zsidók ezt mondták: Ímé, mennyire szerette. Közülük pedig néhányan így szóltak: Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megmenteni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: Vegyétek el a követ. Mária, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? bűnösségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körültekelve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt neki: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Itt látjuk azt, hogy Jézus milyen dicsőségesen odaállt a sírhoz, és nevén szólítva Lázárt mondta neki, hogy jöjjél ki. Talán már hallottátok többször, hogy azért mondta, hogy Lázár, gyere ki, hogy nehogy minden halott kijöjjön a Jézus hangját hallva. Lesz egy olyan nap, amikor Jézus elkiáltja magát, és mindannyian minden halott fel fog támadni, akik ő benne haltak meg. Ez egy nagyon fontos pillanat volt, mert ez Jézus istenségét teljes mértékben megalapította. Ez volt a leghangsúlyosabb csodája ebben a részben. Nagyon fontos az, hogy itt az a hit, ami volt Máriába és Mártába, hogy tudták, hogy majd fel fog támadni a feltámadás napján, azt Jézus el akarta egy kicsit mélyíteni, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Azzal, hogy azt mondta Jézus, hogy én vagyok, ezzel isteni voltát erősítette meg. A János evangéliumában nagyon hangsúlyos az, amit a 2 Mózes 3-ban látunk, itt Isten kibontja a szemünk előtt. A 2 Mózes 3-ban van az, amikor Mózes találkozik Istennel az égő csipkebokorral, és megkérdezi, hogy ki vagy. És akkor azt mondja ott neki Isten, hogy vagyok, aki vagyok, a vagyok küldött téged. És itt Jézus a János evangéliumában megmondja, hogy ki az a vagyok. Én vagyok az életnek a kenyere, azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok a szőlőtő, és én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt a 7 dolgot mondja magáról Jézus János evangéliumán keresztül, hogy a vagyok, mint ő. És ezzel isteni voltát hangsúlyozza ki Jézus, és természetesen már megnéztük korábban is, hogy mennyire fontos az, hogy Jézus igenis mondta magát Istennek. A János 5.18-ban láttuk azt, hogy a zsidók meg akarták kövezni Jézust azért, mert önmagát egyenlővé tette Istennel, mert azt állította magáról, hogy ő Isten. A János 8.58-ban megint csak azt látjuk, hogy azt mondja Jézus, hogy még mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Mi az, hogy vagyok? Hát Ábrahám mikor élt? Hogy lehettél ő előtte? Hát csak úgy, hogyha ő Isten. És ennek keretében a zsidók megint felvették a köveket, hogy halálra kövezzék, mert megértették, hogy megint Istennek mondja magát. A János 20.28-ban talán egy nagyon hangsúlyos, egyértelmű kifejezést, talán a legegyértelműbbet látjuk a mi számunkra is, amikor kételkedő Tamás ugye beváltotta az ujját Jézus sebeibe, és felkiáltott, hogy én Uram, én Istenem. Ez nem olyan hirtelen jött szitkozódás, amit minden embertől lehet hallani, hogyha történik vele valami szörnyűség, hanem ez egy felismerés volt. Azt mondja, hogy én Uram, az Isten. A görögben még hangsúlyosabb az, hogy én Uram, te vagy az Isten, az egyetlen Isten. Jézus Istennek mondta magát, és mások is Istennek mondták magát, és senki nem tudta ezt elvitatni tőlem. Itt ebben a történetben, a János 11-ben látjuk azt, hogy Isten, mennyire Isten Jézus, hogy ura a halálnak, ura a körülményeknek, de meglátjuk azt is, hogy mennyire ember, hogy sír Lázár a barátja halála felett, és látja a nyomorúságát azoknak, akik vele együtt gyászolnak. Ez egy nagyon-nagyon fontos fejezet, ahol egyszerre leáthatjuk Jézus istenségét és emberségét is. D.L. Moody, amikor először kellett, hogy temetést tartson, arra gondolt, hogy átlapozza a Bibliát, és megnézi, hogy Jézus tanított-e valami temetésen, és hogy mi volt az adott dolog, amiről tanított. Aztán azt találta, hogy Jézus soha egyetlen egy alkalommal nem prédikált temetésen, sőt, semmiféle beszédet nem mondott, mert amelyik temetésen megjelent, ott feltámasztotta a halottakat. Úgyhogy maradt az a remény, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz, én bennem van, a örök élete van. És ez egy nagyon bátorító dolog volt D.L. Moody számára, de úgy gondolom mindannyiunk számára egy nagyon bátorító dolog, hogy valóban Jézus nem csak a lelkünket, hanem a testünket is feltámasztja majd egy nap. A Biblia, amikor halálról beszél, akkor mindig elválasztásról beszél, elválasztottságról. Tehát amikor arról olvasol, hogy halál, akkor ne arra gondolj, hogy megszűnt létezni és kész vége, hanem inkább arra gondolj, hogy elválasztottság. Ugye a fizikai halál konkrétan azt jelenti, hogy a fizikai testtől elválik a lelkem. És ezért van a fizikai halál, mert már a lélek nem lakik benne. Ez egy nagyon döbbenetes különbség, aki már látott halott embert, vagy volt haldoklónál, vagy megtapasztalt ilyet, az tudja, hogy egyszerűen nem fér bele az ember fejébe, hogy hogy lehet az, hogy tegnap még ember volt, itt volt a lelke, és élt, és beszélt, és esetleg nevetgéltünk, meg minden rendben volt, másnap meg ott fekszik egy mozdulatlan darab test, és négy nap múlva meg ugye, vagy attól függ, milyen a fűtés, elkezd rohadni. Tehát ez egy óriási különbség, és egyetlen egy különbség az, hogy a lélek az el van választva a testtől, és ennyi a különbség, ez a fizikai halál. Szellemi halálról beszél a Biblia Ádám és Éva esetében, hogyha emlékeztek. Isten megmondta Ádámnak és Évának, hogy amely nap elszik abból a gyümölcsből, minden bizonnyal meg fog halni. De azt látjuk, hogy fizikailag nem halt meg, viszont megszakadt az ő szellemük, és Isten szelleme közti kapcsolat. Meghaltak, ez a szellemi halál. Istentől el van választva a lélek. Ez a szellemi halál. Gondoljatok bele, hogy egyedül Ádám és Éva volt az a két ember, akik éltek Istennel közösségbe, és egyszer csak ez a szellemi halál bekövetkezett. Mi azóta már mindannyian úgy születtünk, hogy ebbe a szellemi halál állapotában vagyunk, mert a bűnös természetünk miatt el vagyunk választva Istentől. Ezért szükségünk van arra, hogy szellemileg megszülessünk ahhoz, hogy Istennel ez az elválasztottság megszűnjön, és Istennel újból kapcsolatunk lehessen. De Ádám és Évának volt ez a különleges helyzete, hogy ők közösségben voltak, együtt voltak Isten lelkével, de a szellemi halál, az engedetlenségük elválasztotta őket. Aztán pár száz évvel később, 900 évvel később fizikailag is meghaltak. Nyilvánvaló az, hogy Isten itt két különböző halálról beszél, a fizikai halálról, meg a szellemi halálról. Mind a kettőbe következett, hiszen azt megelőzően, a bűnbeesést megelőzően fizikai halál sem létezett. A fizikai halál is a bűn által jött be a világba. De a halál az mindig elválasztottságot jelent a Bibliában. És így kell erről gondolkodnunk. Amikor valaki meghal, akkor a testéből a lelke elválasztódik, elkülönül. Talán ismeritek azt a mondást, hogyha egyszer születsz meg, akkor kétszer fogsz meghalni. Hogyha kétszer születsz meg, akkor lehet, hogy egyszer se fogsz meghalni, vagy csak egyszer fogsz meghalni. Mit jelent ez az egész? Hát ugye, ha csak egyszer születsz meg, akkor a szellemi halál állapotában vagy Istentől elválasztva. Meg fogsz halni fizikailag is, a lelked elválik majd a testettől, meg fogsz halni majd az utolsó ítélet napján, amikor az örök kárhozatra fog küldeni Isten, hogyha nem ismered őt, hogyha nem születtél újjá. Ez a második halál, ahogy beszél róla a Biblia. De hogyha kétszer születsz, egyszer fizikailag, egyszer meg szellemileg, akkor lehet, hogy egyszer se fogsz meghalni, mert ha akkor jön vissza Jézus, amíg élünk, akkor csak átváltoztat bennünket és hazavisz minket. De hogyha meg is halunk, mert még Jézus nem jön vissza addig, akkor is fizikailag egyszer halunk meg, de a lelkünk az örökké élni fog, és a testünket is feltámasztja Isten. Úgyhogy ez egy jó üzlet szerintem, hogy az ember kétszer születik újjá, mert akkor maximum egyszer kell meghalni, de még egyszer sem biztos. Ez teljesen kiveszi a félelmet az embereknek a szívéből, amivel így meg tud kapaszkodni az ellenség, és korlában tud tartani embereket, az uralma alatt tudja tartani a sátán az embereket. Azt mondja a Biblia, hogy lesz egy örök halál, lesz egy második halál a Jelenések könyvének 20. fejezetében, és ezen azok fognak keresztül menni, akik nem jutnak egy élő kapcsolatra Jézus Krisztussal, akik nem születnek újjá, akik nem térnek meg. Sajnos ezt az üzenetet próbálják az emberek manapság felhígítani, hogy ne legyen annyira arcba mászó, de az az igazság, hogy ez az igazság. Tehát itt most lehet így is, meg úgy is beszélni, de ez van. És a Biblia igenis azt tanítja, hogy nagyon széles az az út, ami a pusztulásba visz. Ez nem arról szól, hogy hát lehet, hogy néhány nagyon rossz ember, nem, aki nem ismeri Krisztust, ez ezen a széles úton halad a pusztulás fele. És tudjátok, ott van a példabeszél. Az, hogy van olyan út, amit az ember úgy gondol, hogy jó felevisz, de mégis a halálhoz vezet. Az ember lehet, hogy azt gondolja, hogy ez jó, ez az út, ez biztos, hogy jó. De hogyha az nem az az út, amire Jézus azt mondja, hogy az út, akkor az a pusztulásba fog vezetni. Milyen lesz a feltámadt testünk? Hát azt nem tudjuk teljesen pontosan, de az 1 Jánosban azt olvassuk az 1 János 3 első 2 versében, hogy olyanok leszünk, mint ő. Ez már önmagában egy nagyon bátorító dolog. Nem tudom, hogy pontosan milyen lesz a feltámadt testünk, de az, hogy olyanok leszünk, mint ő, ez már egy nagyon bátorító dolog. Azt az 1 Korintus 15-ből azért mindenképp megtudjuk, hogy az eddig mulandó testünk múlhatatlanná fog válni, tehát a mi szétrohadó testünk egyszer csak egy múlhatatlan örökké valóvá fog válni. Azt is olvassuk, hogy a szégyen helyett az Isten dicsőségének leszünk az edényei. Ez is egy olyan jó dolog, hogy nem a szégyeneinket meg a gonoszságainkat fogjuk hordozni, hanem az ő dicsőségének leszünk az eszközei. Azt is olvassuk, hogy nem gyengék leszünk, hanem az ő ereje fog betölteni bennünket, és azt is olvassuk, hogy nem a bűn fog irányítani bennünket, hanem Isten lelke fog vezetni bennünket. Ez már önmagában elég bátorító, úgy gondolom, hogyha nem is tudom, hogy hogy fogok kinézni, meg milyen lesz, meg hogy lesz a dolog. Ha ezeket tudom, ezek már nagyon jó hírek számomra, ami nekem személyesen egy nagyon jó hír, mert nagyon rossz a névmemóriám, hogy amikor majd meglátjuk egymást a mennybe, akkor fogjuk tudni, hogy mi a neve az illetőnek. Ezt onnan gondolom, hogy az átváltozás hegyén, mikor a tanítványok meglátják Mózes meg Illést, egyből leveszik, hogy Mózes meg Illés, pedig soha előtte nem találkoztak, és akkoriban még emlékezzetek, még freskók sem voltak Mózesről. Tehát ez egy jó dolog, hogy egyből tudták, hogy ki az, nagyon jó lesz, megdicsőlő testünk, mert mi is fogjuk tudni egyből, hogy ki az a valaki. Azt mindenképpen látjuk még a Bibliában, hogy ennek a feltámadásnak van egy menete, van egy módja. Kétféle feltámadásról olvasunk, hogyha János 5.25-höz odalapozunk. János 5.25, bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagába élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia, és ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Itt két feltámadásról beszél Jézus, azt mondja, hogy lesz egy, aki az életre támad föl, van, aki meg az ítéletre támad föl. Azok, akik abban bíznak, hogy az élet az csak erről szól, ami most van itt, és úgy élik az életüket, ami minden belefér, ami mindenki jön belőle, mert nem sokáig tart, és úgyis hamar vége, azoknak rossz hírünk van, mert ők is fel fognak támadni testileg, és az ítéletre fognak feltámadni. Azt mondja, hogy ezek az ítéletre fognak feltámadni. Azok viszont, akik Krisztusban élik az életüket, azok pedig az életre fognak feltámadni. A zsidókhoz írt levél 9-es fejezetének utolsó verse írja azt, hogy elrendeltetett az, hogy az emberek egyszer megszöltnek, és onnantól örökké élnek. Tehát kész, léteznek folyamatosan, nem szűnnek meg létezni. A halállal nem tűnik el az élete azoknak sem, akik nem hisznek Jézusban, és őt itt nem meg azt is megtudjuk, hogy testileg ők maguk is fel fognak támadni. Itt két időpontról beszél Jézus ebben az ige szakaszban, ugye a 25-ös versben azt mondja, hogy eljön az az óra, és az most van, hogy a halottak meghallják Isten fiának hangját, és élni fognak. Ez itt a szellemi halottakról beszél, akik most hallják szellemi halottként Isten hangját, és megtérnek, és újjászületnek, és örökké élni fognak. Ez az egyik dolog, amiről beszél Jézus. A másik dolog meg ugye az a 28-as versben, amikor azt mondja, eljön az az óra, majd valamikor a jövőben el fog jönni az az óra, amikor akik a sírban vannak, meghallják hangját. Akik már meghaltak, azok fogják meghallani Isten hangját, és támadnak föl életre, illetve ítéletre. Az apostolok cselekedetei 24-es, 15-ös verse, és ebben is azt látjuk, hogy az életre és a halálra való feltámadás lesz, és hát a jelenések 20-ban is azt olvassuk, hogy lesz a feltámadása a hívőknek is, és a nem hívőknek is. Lapozzunk az 1 Korintus 15-höz. A 20-as verstől fogjuk olvasni. 1 Korintus 15-höz. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, és ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogy Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengéként támad fel Krisztus, azután ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi, azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek, az Atyának, és amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt, mert addig kell uralkodni, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ez egy nagyon fontos rész, mert egyrészt látjuk azt, hogy a feltámadás az nem egy időpillanatban fog történni. Itt a 23-as versben azt olvassuk, hogy mindenki a maga rendje szerint fog feltámadni. A maga rendje szerint, ez egy nagyon érdekes katonai kifejezés, az új szövetségben egyes-egyedül itt fordul elő, és azt jelenti a maga rendje szerint, hogy több csoportban, különböző létszámban fog megtörténni a feltámadás. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük egyáltalán ezt a feltámadást, hogy hogyan is zajlik. Először is azt látjuk, hogy első zsengeként Krisztus támad föl. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye az aratás ünnepén, vagy az első zsenge ünnepén, ahogy Isten elrendelte, a zsidóknak vinni kellett az aratásból az első learatott legelső zsengét, az bemutatni Isten házába, ez egy nagyon fontos dolog volt, mert az, hogy hozták az első kévét, vagy az első részt a termésből, úgymond egy biztosíték volt arra, hogy fog jönni a többi is, tehát ez csak az első, de még van egy csomó többi is odakint, csak ez a legelső, amit learadtunk. És azt mondja, hogy ez az első kéve, ez az első zsenge Krisztus volt. Az egész 1 Korintus 15 erről beszél egyébként, hogyha Krisztus nem támadt volna föl a halottaiból, akkor nekünk semmi reményünk nem lenne, mi lennénk a világ legnagyobb bolondjai. És senkinek semmi reménye nem lenne. Azt mondja, hogy de feltámadt Krisztus. Tehát ez az első, hogy Krisztus feltámadt. Ez volt az ő rendje, az ő regimentjébe, rendjébe Jézus Krisztus tartozott, ő volt az első zsenge, aki feltámadt, és így felment a mennybe, hogy előkészítse nekünk az utat. Aztán arról is olvasunk, hogy utána majd eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Ez pedig a 23-as vers végében látjuk. Hogyha itt tartjátok az újatokat, az 1 Tesszalonika 4-hez lapozzunk oda, ami ugye egyik legcsodálatosabb rész az elragadtatással. 1 Tesszalonika 4, 13. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ez nagyon fontos dolog, mert Pál Tesszalonikába körülbelül 6 vagy 8 hetet töltött, ott megtértek az emberek, és hogyha elolvasod a Tesszalonikákhoz írt levelet, kiderült, hogy Jézus nagyon sok mindenről tanította őket. Tanította őket a feltámadásról, tanította őket az elragadtatásról, tanította őket az eljövendő antikrisztusról, olyan profétai dolgokról is tanította, mint hogyha gondolkozol egy új hívőnek, nem biztos, hogy ezzel kezded a Biblia órát, hogy és képzeld, lesz majd antikrisztus is. De 6-8 hét alatt eljutott odáig, hogy mindent megtanított nekik, és elment Korintusba, és Timóteustól hallott felőlük, hogy kicsit aggódnak, mert miután eljött, körülbelül 6 hónapja jöhetett el Tesszalonikából, meghaltak olyan emberek, akik megtértek, és hittek Krisztusban, és elkezdtek aggódni, hogy vajon őket nem-e érinti hátrányosan az elragadtatással kapcsolatban az, hogy meghaltak, hogy lesz ez az egész feltámadás dolog, hogy akiket úgy szerettünk, megtértek, és mégis meghaltak, velük mi lesz? És azt mondja itt Pál, hogy nem szeretnénk, hogyha tudatlanok lennétek, és hogyha szomorkodnátok. Van reménységetek. Nem kell úgy szomorkodni, mint azok, akiknek nincs reménységük. Ez egy nagyon fontos mondat. Pál tisztában van vele, hogy valaki meghal, az gyásszal jár együtt, az fájdalommal jár együtt. De azt mondja, hogy de nem ugyanazzal a fájdalommal és gyásszal, mint azoknál, akiknek nincs reménységünk. Gondoljatok bele, most csütörtökön elkezdtük venni Nehémiás könyvét, egy nagyon-nagyon nagy áldás, egy nagyon-nagyon izgalmas könyv. Pont a szellemi harc tekintetébe akarjuk megnézni ezt az egész könyvet, és ott például Nehémiás az egyes fejezet első 3 versébe értesül arról, hogy ő ugye fogságban van Babilóniában, Susánvárában, a királynak a pohárnoka, és látja, hogy Júdából visszajönnek azok az emberek, akik a hírvivők, akik azoktól jönnek, akik már a fogságból visszatérve Jeruzsálem újraépítésén dolgoznak. Nagyon izgatottan várja, hogy mi a hír, és amikor meghallja, hogy a júdabelieket gyalázzák, rágalmazzák, és az egész Jeruzsálem össze van omolva, hát teljesen összeesik Nehémiás, és azt olvassuk, hogy ült, sírt és gyászolt, böjtölt és imádkozott, és ezt csinálta napokon keresztül. Ő teljesen tudatában volt, hogy kicsoda Isten, teljesen tudatában volt, hogy ő milyen hatalmas, hogy hogyan tud beavatkozni, mégis az érzelmi reakciója az volt, hogy ült, sírt, gyászolt. Nem tudom, hogy ismerős-e ez az érzelmi reakció, amikor így teljesen lefagysz, úgy érzed, hogy meghalt valami, és csak gyászolsz és sírsz. És ez az érzelmi reakciód. A Nehémiás nem tovább lépett ezen, hanem ez mellett böjtölt és imádkozott. Volt egy szellemi reakciója Nehémiásnak, mert ő nem volt olyan, mint azok, akiknek nincs reménységük. Ő nem volt olyan. Ő hitt Istenbe, ő bízott Istenbe, és ő böjtölt és imádkozott is. És ez nem az volt, hogy eleinte összezuhantam, zokogtam, gyászoltam, de utána szellemileg felülemelkedtem, és onnantól kezdve csak böjtöltem és imádkoztam. Nem, de hogy ugyanúgy fájt neki, ugyanúgy sírt, ugyanúgy imádkozott, ugyanúgy megfagyva érezte magát. embert. De volt egy szellemi reakciója is, imádkozott és böjtölt a mennyi Istenéhez. És azt mondja Pál, hogy oké, hogy gyászolunk, meg oké, hogy szomorkodunk a halottaink felett, ez normális, hát a halál az nem normális. Azt a bűn behozta, ezt Isten nem tervezte. Minket nem úgy teremtett, hogy tudjunk bármit is kezdeni a halállal. Nem így lettünk teremtve. Persze, hogy szomorkodunk, de azt mondja, hogy de ne úgy szomorkodjatok, mint azok, akiknek nincs reménységük. Ez egy óriási különbség, hogy nekünk van reményünk arra, hogy Jézus feltámaszt bennünket, arra, hogy annak, aki hisz benne, annak örök élete van. Ezek olyan remény, ami nélkül tényleg meg lehet őrülni egy ilyen fájdalomreakcióban, vagy egy gyászolásban. Na de, nézzük a 14-es verstől, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert miután felhangzik a riadó hangja, főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, vele együtt elragadtatunk a felhőkön, az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Hát azóta is ezek az igék, ez a négy sor, mennyi vigasztalás nyújtott millióknak az évezredek során. És ezek azok, amik bennünket is vigasztalnak, hogy az Úr el fog jönni értünk. Itt azt mondja, hogy nem kell aggódni, aki meghalt úgy, hogy hit Krisztusban, nem fog lemaradni, sőt, ők hamarabb fognak feltámadni, és majd utána megyünk mi, akik élünk. Tehát lesz egy olyan pillanat, úgy látjuk, amikor azok, akik Krisztusban meghaltak, feltámadnak. És ez az időpillanat, az elragadtatásnak a pillanata lesz, amikor visszajön értünk az Úr, amikor felhangzik főangyalnak a szava, a harson a szó, és elvisz minket az Úr. Egy szempillantás alatt elváltozunk, ahogy írja az 1 Korintus 15. És ez lesz az a pillanat, amikor a Krisztusban meghaltak előbb, feltámadnak, és majd utána bennünket is Jézus magához ragad, hogy vele legyünk. Én úgy gondolom, hogy a Biblia azt tanítja, hogy mindezt a nagy nyomorúságot megelőzőleg fogja megtenni az Úr. Elvisz bennünket, hogy vele legyünk az alatt a 7 év alatt, amíg a nagy nyomorúságnak az időszaka itt a Földön lesz. Aztán arról is olvasunk, ugye a Dániel 12-ben, pont amit az előbb olvastunk, hogy majd azokban a napokban, a nagy nyomorúság napjaiban is lesznek olyanok, akik feltámadnak. Napozzunk oda a Dániel 12-höz. Dániel 12, azt mondja az egyes versről, abban az időben eljön Mikael, a nagyvezér, aki ott a néped mellett áll, és nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig, de abban az időben megmenekül a néped, és mindaz, aki be lesz írva a könyvben. De azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és útállatra. Azt mondja, hogy miután ezek a napok elmúlnak, a nagy nyomorúság után, azok, akik halottak voltak, fel fognak támadni. Itt ezt kétféle módon is gondolják az emberek, lehet, hogy az ószövetségi szentek, akik még Krisztus előtt haltak meg, ekkor fognak feltámadni, mert hogy az 1 Tesszalonika 4 arról beszél, hogy azok, akik a Krisztusban haltak meg, azok támadnak fel, ők még nem Krisztusban haltak meg, mert nem ismerték Krisztust, de minden bizony a nagy nyomorúságok ideje alatt meghalt és Istenhez tért emberek ekkor fognak feltámadni a nyomorúság, a nagy nyomorúság időszakának a végén, a 7 éves időszak végén. Ekkor lesz a életre feltámadóknak a harmadik serege. Hogy az első sereg volt maga Jézus, a második sereg volt a Krisztusban meghaltak, akik majd a elragadtatáskor támadnak fel, ez még ugye majd most fog elkövetkezni, és majd lesz egy harmadik rend, vagy egy harmadik sereg, akik a nagy nyomorúság végén fognak feltámadni, valószínűleg az ószövetségi szentek, akik Istenbe bízva haltak meg, illetve a nagy nyomorúság ideje alatt megholtak. És a Jelenések 20-ban találjuk a utolsó feltámadásról kapcsolatos részt, Jelenések 20-ban, ott pedig arról olvasunk, hogy az ítéletre támadnak fel. Tehát ez a három feltámadás van azok, akik életre támadnak fel, Krisztus, Krisztusban meghaltak, és a nagy nyomorúság végén az ószövetségi szentek és a nyomorúság ideje alatt meghalt szentek, és ez a negyedik, amit olvasunk a Jelenések 20-ban, 5-ös, 6-os versben, ez pedig az ítéletre való feltámadást idézi. Azt mondja Jelenések 20-5. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő, és ez a felső feltámadás boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ugye ez a 1000 éves uralom utáni feltámadás, és nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a sátán elbocsájtatik a börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot, Magógot is, hogy összegyűjtse a háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye, és felvonulnak a fensíkra, és bekerítették a szentek táborát, a szeretett várost, de tűz szállt alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön örökké. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Ezt a János 5.22-ből tudjuk, hogy a rajta ülő, ezen az ítélet trónon ülő nem más, mint Jézus Krisztus. A János 5.22-ben Jézus elmondja, hogy az ítéletet az Atya a fiúnak adta. Tehát ezen az ítélő trónon Jézus Krisztus ül. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, a nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő holtakat, és megítéltetett mindenki a cselekedete szerint. A halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vettették. Ez az utolsó feltámadás, ez a második feltámadás, amikor az ítéletre támadnak fel azok, akik nem bíztak Jézusban. Azok, ha valaki most meghal, akkor, hogyha hívő, akkor a lelke Jézussal van, mert azt mondja, hogy ha lelkünk nem itt a testben van, akkor az Isten jelenlétében van. Aki hívő, az jó helyre kerül a halála után, a lelke egyből jó helyre kerül. Aki nem hit Jézus Krisztusban, annak a lelke, ha most meghal, akkor a Hádészba kerül, ami a pokolnak egy olyan része, ami egy ilyen gyűjtőhely, ahol várakozó álláspontban vannak az illetők, egészen addig, amíg el nem következik ez a nagy ítélet, az ítélet nekem a nagy napja, amikor majd a fehér trón elé, az ítélet fehér trón elé, a Hádész, a pokol odaadja a nála lévőket, és mindenki megítéltetik. Itt nem azok az emberek lesznek, akik hívőként haltak meg, vagy akik bíztak Jézusban, itt nem lesznek ilyen emberek, azok már feltámadtak korábban, ahogy megnéztük azon rend szerint, ahogyan a Biblia ír róla. Ez a második feltámadás, akik az ítéletre támadnak fel, és ilyenkor a Hádész, a pokol kiadja ezeket a lelkeket, ebben a feltámadásban itt is, itt kerülnek ítéletre, örök ítéletre, és azt mondja, valaki nincs beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vettetik. Félreérthető lehet az, hogy a cselekedeteik alapján ítélték meg. Hát nem a cselekedeteik alapján, a cselekedeteik igazolták azt, hogy a nevük nem volt beírva az életkönyvébe. De a meghatározó döntő dolog az az, hogy be van írva a neve az életkönyvébe, vagy nincs. Megtérte, vagy nem. Újjászületette Krisztusba, vagy nem. Ismerte Jézus, vagy nem. Ez a döntő. És az utolsó feltámadásban ez történik, a nagy fehér trón előtti ítélet. Egyébként mennyire borzasztó dolog lehet majd az, hogy ott vannak, és pont Jézus fogja elítélni őket, akit gyűlöltek, aki ellen lázongtak, aki ellen forrongtak. Milyen lehet majd ott lenni azoknak a vallási vezetőknek Jézus idejéből, akik úgy gondolták, hogy ők osztják az észt Jézusnak, és ugráltatják, és majd Jézus fogja őket ítélni. De Jézus most nem ezért jött a földre, hogy ítél, most azért jött, hogy megmentse azt, aki elveszett. Ő tudja, hogy mindannyian ilyenek voltunk, és azt akarja, hogy örök életünk legyen ő bennem. Lapozunk vissza János 11-hez. János 11:25-ben, tehát ezt mondta Jézus: én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, az, ha meghal, is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. A lelke soha nem hal meg. Ha pedig a teste meghal, akkor pedig fel fog támadni, és Jézussal lesz mindörökké. De ne felejtsétek, az, hogy én vagyok a feltámadás és az élet Jézus szájából, mindenkinek bátorítást és vigasztalást jelent, aki hisz ő benne. Akinek nem, aki pedig nem hisz, annak ez ítéletet jelent. Ugyanúgy, ahogy a velünk az Isten, az ézsaiási profécia, nagyon bátorító, ha hiszed, hogy veled az Isten, de ha nem hiszed, hogy veled az Isten, akkor ítélet, hogy minden másban bízol, csak Istenben nem. Ugyanígy feltámadás és az élet fel fog támadni mindenki az életre és a halálra. És ez egy óriási kiváltság az, hogy mi ismerhetjük a feltámadás és az élet Istenét, és bemutathatjuk mindenkinek körülöttünk, mert ez még a kegyelem napja. Vigasztalhatjuk egymást azokkal a beszédekkel, hogy ami itt van a világban, ami történik körülöttünk, az a nem normális kategória, az a bűn irányította, a halál irányította dolog, az a félelem, ami megfogja az embereket, ezek nem természetes dolgok. Nem erre lettünk teremtve. Elmondhatjuk azt, hogy Isten mire teremtett bennünket, a vele való személyes kapcsolatra. Elmondhatjuk azt, hogy milyen örök reménységünk van. Volt egy aranyos történet, ami nekünk aranyos, akik részt vettek benne, biztos nem volt az. Volt két rendőr, aki a Niagara vízesésnél a tónál elindultak valaki keresésére, de a ködbe meg a sötétbe eltévedtek. És nem igazán tudtak a csónakukkal, hogy merre mennek. És egyszer csak halálra rémültek, mert elkezdték hallani, hogy nagyon közel van a zuhatag. És semmi más ötletük nem volt, csak az, hogy kidobták a horgonyt a csónakból, és vártak. 4,5 órán keresztül vártak, mire megtalálták őket, és 200 méterre voltak a vízesés szélétől. Gondoljatok be, teljesen azt írták, akik megtalálták, hogy hullafehérre, teljesen lemeredve ott feküdtek a csónak aljába, és utána nem győzték megköszönni, hogy megmentették őket. Nem az, hogy egyszer, hogy köszönöm szépen, hanem nem akarták elengedni azokat, akik megmentették őket, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. És utána is írták, hogy milyen nagy dolog, hogy egy picinke kis csónakban voltak, de egy nagyon erős horgony tartotta meg őket. Mennyire igaz ez a mi életünkre, hogy egy picinke kis csónakok vagyunk, de Isten szeretetének a horgonya, ami túlhatul a kárpiton belőle, azt tud megtartani bennünket, azt tud megmenteni bennünket. És nekünk van reményünk, és nem kell halálfélelembe hullára dermedve élni az életünket, hanem bízhatunk benne. És hogyha szomorkodunk, vagy gyászolunk is, akkor is ne úgy tegyük, mint azok, akiknek nincs reménységük, mert van reménységünk. Az élet minden helyzetében van reménységünk. A feltámadás erről szól. Szeretnénk azt gondolni nagyon sokszor keresztényként, hogy a feltámadás arról szól, hogy megújul az erőnk, megújul a hitünk, és megújul az életünk, és áldásokkal gazdagok leszünk. Ez is benne van a Bibliában, a Filippi 3-ban bátorítja Pál a hívőket. Ott van az ígéret, hogy a feltámadás ereje az, aki bennünk munkálkodik. Minden egyes alkalommal legyőzve a bűnt, legyőzve a bűn fölötti hatalmat az életünkben. De mindezek mellett ne felejtsük el, hogy a feltámadás nem egy elszellemesített valami. Ez egy nagyon komoly dolog, mert ebben van a reménységünk. És hogyha ebben nem reménykedünk, akkor a világ legnagyobb bolondjai vagyunk. Ha azt gondoljuk, hogy Jézus csak itt ezen a világon teszi jobbá, szebbé az életünket, akkor a világ legnagyobb bolondjai vagyunk. Mert nem erről szól a dolog. Nem erről szól. Nem ez az igazság, nem ez a teljes igazság. Jézus a feltámadás és az élet. És nekem az a vágyam, hogy mindenki, aki itt ül, annak valódi reménység legyen ez, és örömet hozzon a szívébe, ne pedig az ítéletet jelentse. És menjétek el, és mondjátok el mindenkinek, hogy nekik is a reményt jelentse ez. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy szeretsz bennünket, és hálás a szívünk azért, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük, hogy te eljöttél, hogy megments bennünket. Köszönjük, Uram, hogy újjá szültél bennünket a Szent Lelked által. Hisszük és tudjuk a te igazságodból, hogy egyes egyedül a te lelked tud újjá szülni bárkit. Hálásak vagyunk ezért a munkádért, Uram. Imádkozom azért, ha van itt közöttünk bárki, aki még nem született újjá. Kérlek, hogy a lelked által szólj hozzá, és legyen az a nap, és legyen az most, amikor meghallja az Isten fiának a hangját, és meghallja azt a hívó hangot, és odaadja az életét te neked, és rád bízza, megtérve a bűnökből, rábízva az életét a te erődre, a te hatalmadra, és a te ígéreteidre. Kérlek téged, Uram, hogy ezt az üzenetet hogy tudjuk tovább vinni. Uram, kérlek téged, hogy taníts bennünket a te igéd igazságából arra, hogy hogyan menjünk keresztül nehéz helyzeteken, olyan sokkoló helyzeteken, amikor így lefagyunk, meg csak sírni, meg gyászolni tudunk, hogy tudjunk reménységgel gyászolni és szomorkodni, Uram, és hogy a szellemi reakciónk a dolgokra ne maradjon el, hanem az legyen elsődleges, Uram. Köszönjük, hogy te körülveszel bennünket. Köszönjük a te bölcsességedet, hogy amennyit gondoltál, hogy erről a dologról tudnunk kell, azt elmondtad az igédben, elmondtad azt is, hogy nem akarod, hogy tudatlanok legyünk, nem akarod, hogy a tudatlanok gyülekezetébe, egyházához tartozzunk, hanem azt akarod, hogy tudjuk ezeket a dolgokat. És Uram, soha senki pontos információt a halál utáni életről nem tud mondani, jövőbeli dolgokról nem tud mondani egyedül te. Te viszont tudsz, és mi úgy döntöttünk, Uram, hogy a te igazságodba, a te ígéreteidbe, a te tudásodba fogunk bízni, Uram, a te szereteted és a te kegyelmed erejébe. Egyes egyedül te vagy az, aki időn és téren kívül meg tudod nekünk mondani, hogy mi fog történni. És azért bízhatunk és hihetünk benned, mert amikor ezt tetted 1000-2000 több ezer évvel ezelőtt, több száz évekkel ezelőtt, és már láttuk azokat az ígéreteidet beteljesedni, innen tudjuk, Uram, azt, hogy mindaz, amiket mondtál, és amit még nem látunk beteljesedni, azok is 100%-ban be fognak teljesülni. Köszönjük, Uram, hogy a szívünket oda tehetjük Te nálad, ebbe a teljesen bizonytalan világba, a biztonság forrása egyedül Te vagy. Ebbe a teljesen reménytelen, kilátástalan világba egyedül a Te személyed a remény. Te vagy a mi kis csónakunknak az erős horgonya, aki nem csak megmentesz bennünket, hanem meg is tartasz minket attól, hogy nagyot bukjunk, Uram. Köszönjük neked a Te dicsőségedet, a Te szeretetedet. Köszönjük, hogy megmentő és megtartó Istenünk vagy. Dicsőj meg az életünkben. Te nevedben kérünk, Jézus. Amen. Ki fogjuk osztani az úrvacsorát, hogyha esetleg valakinek kell menni a gyerekekért, nyugodtan menjen, ha tudtok maradni, akkor úrvacsorázzatok velünk együtt. Az úrvacsora az mindenkinek szól, teljesen független gyülekezeti hovatartozástól, egy valami kell, hogy kössön bennünket, az, hogy újjászületettek legyünk Jézus Krisztusban. Hogyha ez megvan, akkor kérünk, hogy úrvacsorázz velünk együtt, tartsátok magatoknál a poharat és a kenyeret, és majd együtt fogjuk magunkhoz venni a dal után. Nevetésemben fájdalom.